شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای خنده، خدای گل و باغ و پرنده. سلام به شما مهربونای خودم. خوبین بچه ها؟ میدونین وقتی میخندین خیلی خوشگلتر میشین؟ پس یادتون باشه همیشه باید چیکار کنین؟ خوش اخلاق باشین و بخندین. امشب درباره خندیدن میخوام براتون یه قصه خوشگل بگم. آماده این؟ خیلی خوب گوش بدین به قصه بلندترین خنده. توی این دنیای قشنگ، توی این دنیای بزرگ همه چی بود بچه، هم کوه بود هم جنگل، دشت بود، دریا بود، باغ بود، گل بود، درخت بود، آسمون بود، خلاصه همه چیز بود و همه در کنار هم با شادی زندگی می کردن. همه صبح با نور طلایی خورشید بیدار می شدن، شب زیر نور ماه می خوابیدن. اونا برای اینکه بیشتر شاد باشن بعضی وقتا میرفتن مهمونی به دوستاشون سر میزدن، بعضی وقتا کنار دوستاشون مینشستن و با هم صحبت میکردن، بعضی وقتا هم دور هم جمع میشدن و جشن میگرفتن، میگفتن و میخندیدن و شادی میکردن. اما بچه ها فکر میکنین این دفعه چه خبره؟ فکر میکنین قراره چه اتفاقی بیفته؟ خودم الان براتون میگم. یه روز خرگوش گفت بیاین با هم مسابقه بدیم، یه مسابقه آسون و قشنگ. راستش من یه بار صدای خنده خیلی بلند رو شنیدم ولی نمیدونم یه خنده مال کیه. بیاین یکی یکی بخندیم تا صاحب بلندترین خنده رو بشناسیم. همه قبول کردن. قرار شد همه با هم مسابقه بدن، مسابقه بلندترین خنده. مسابقه رو درخت ها شروع کردن. خنده درخت ها خیلی قشنگ بود اما خیلی بلند نبود. بعد از درخت ها نوبت حیوانات بود. موش کوچولوی زرنگ خندید. خندش مثل خودش کوچولو بود. میمون بازیگوش هم خندید. خندش خیلی قشنگ بود اما بلند نبود. سنجاب و راسو هم خندیدن. خنده هاشون طولانی بود اما بلند نبود. فیل و خرس و شیر و پلنگ هم خندیدن. خرگوش گفت خنده شما بلنده اما اون خندهی که من شنیدم از خنده شما هم بلندتره. حالا دیگه نوبت پرنده ها بود. گنجشک و قمری، بلبل و کبوتر، جغد و کلاغ یکی یکی خندیدن اما خنده اونام از خنده های قبلی آرومتر بود. حیوانا دیگه داشتن ناامید می شدن. خرگوش گفت درسته که صاحب بلندترین خنده رو نشناختیم ولی عوضش یه عالمه خندیدیم و خوشحال شدیم. واسه همین به نظر من تو این مسابقه همه برنده شدیم. حیوانا بازم خندیدن و با هم خداحافظی کردن. اونا همه داشتن آماده می شدن که برن خونه هاشون که یه دفعه هوا تاریک شد. باد تندی اومد. یه تکه ابر بزرگ اومد و درست جلوی خورشید خانم نشست. تکه ابر خیلی خیلی بزرگ بود. همه جا رو تاریک کرده بود. همه به آسمان نگاه کردند. یه جرقه بزرگ همه جا رو روشن کرد. بعدش تکه ابر خندید. صدای خنده ابر همه جا پیچید. هم تو آسمان هم روی زمین. همه صدای خنده ابرو شنیدن. بچه ها، این همون بلندترین خنده بود که خرگوش باهوش و ناقلا قبلن شنیده بود. واسه همین فوری گفت خودشه، بلندترین خنده مال ابره، ابر سفید و مهربون که توی آسمون نشسته، همون که جلوی خورشید خانمو پوشونده، اون برنده مسابقه‌مونه. همه گفتن درسته درسته، ابر سفید و خندون که برنده شده بود بازم خندید و صدای خنده های قشنگش همه جا پیچید. حیوانای مهربون حسابی خوشحال بودن، چون حالا دیگه صاحب بلندترین خنده رو خوب خوب میشناختن و خیلی خیلی دوستش داشتن. عزیزای من، ابر سفید از دوستای خوبش تشکر کرد، قول داد زود به زود به دیدنشون بیاد تا بازم کنار هم بخندن و شاد باشن. امیدوارم که شما هم همیشه بخندین، همیشه شاد باشین، همیشه خوش اخلاق باشین. بچه ها، ابرا که میخندن پشتش چی میشه؟ بارون میاد. بله، انشالله همیشه هوا ابری باشه، ابرام به هم بخورن و بخندن و بارون بیاد که همه جا چی بشه؟ تمیز بشه، گلها آب بخورن، رودخونه ها پر آب بشن. عزیزای دلم، تا فردا شب، خدا حافظ همه شما.